Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі і на выбарчых участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў. Ад грамадзянаў не патрабуецца пацвярджаць прычыны, чаму яны не могуць прагаласаваць у дзень выбараў 28 верасня. Як праходзіла галасаванне на некаторых участках у Менску? Рэпартаж Алесі Дашынскага. Участак номер 525 Колосаўскай выбарчай акругі номер 106 месяца ў навучальным корпусе Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту. Я зайшоў туды 12-й гадзіне дня, калі старшыня і сакратар камісіі зрывалі з дошкі інфармацыі ў холе асобную улётку Сергія Калякіна. Галасуйце за новыя магчымасці. Звяртаюся да старшыні камісіі Яўгена Радкевіча. Я вот бачу, что взрывают зараз улетку с Калякиным. Нема выходных данных на плакате. А вот, вот что вешаем, вот что вешаем. Сябры камісіі прымацоўвалі плякат з інфармацыяй пра трох кандыдатаў. Дык а чаму так позна, ўжо ж першая гадзіна? Не, он у нас у другім месці вісеў. Он у нас избирательный участок, і там вісеў все время. Дарэчы, такія перамены адбыліся пасля таго, як на участок завітала давераная асоба Сергія Калякіна Ніна Пахлопка. Яна якраз і прымацавала ўлётку пра Сергія Калякіна і скардзілася на адсутнасць інфармацыі пра кандыдатаў, даступным для выбарцаў месцы. Беседовали с председателем, который немного агрессивен. Информации доступной для голосующих вообще никакой нету. Она заперта в комнате под названием участковая комиссия, и там сидит милиционер. Студенты понятия не имеют, за кого голосовать. Прыкладна о 13-й гадзіне на участку датэрмінова прагаласавалі 80 выбарцаў. Гэта пераважна студэнты тэхнічнага і медычнага універсітэтаў, інтэрнаты якіх месцяцца на гэтай тэрыторыі. Апытаныя мной выбарцы пасля галасавання не маглі пералічыць прозвішчы трох кандыдатаў. Лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна, сябра праўладнай КПБ Юрыя Васкрасенская і дзейнай дэпутаткі Галіны Палянскай. Студэнты, якія галасавалі датэрмінова, казалі, што на выходныя з'язджаюць да бацькоў. Студэнтка медычнага універсітэту Ольга сказала. У понеделок собирали у всех, кто живет в интернате, и пропонувалось проголосовать не то у аторок, а у сераду, до терминова. Приезжал декан, и всех собирали. На пытанне, што было б, калі б не прагаласавалі, студэнтка тэхнічнага універсітэту Віка сказала. Нас бы заставілі, потому што нас пастаянна общежыцця, ну, как бы говорят, чтобы все шли, надо. В суботу, получается, можна уехаць домой в суботу, а хто не прагаласує, тот пойдёт на пары, учіцца. Мы сейчас прагаласавалі, нашы эти данные пойдуць к нам на факультет. Частка студэнтаў галасаваць датэрмінова не збіраецца. Зачем это делать досрочное голосование? Я не вижу этого смысла. Конечно, это плохо, скажем так. Но это бессмысленно. Ну, мне кажется, эти голоса никто не считает. Дарэчы, на участку номер 536 усходняй акругі, які знаходзіцца побач у студэнцкім інтэрнаце, актыўнасць студэнтаў была меншая. Назіральнік сябра партыі БНФ Юры Хадык азначае, што тут акруга не канфліктная, бо няма дэмакратычных кандыдатаў. Але інструкцыі, які даваў старшыня Нікулішын Барысу, падкрэслена агрэсіўныя. Не пускаць, вызываць адразу міліцыю, не падпісваць ніякіх актаў, толькі праз яго адразу правялі рысу, за якую нельга заходзіць назіральнікам. Ну, як звычайна, это вельмі далёка ад стала. Это быў назіральнік ад партыі БНФ Юрый Хадыка. Сёння і ў Берасцейскім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна адбыліся так званыя прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Як паведаміў у Свабодзе студэнт гістарычнага факультэту Алег Лёгкі, рэктар Міраслаў Часноўскі загадвае, каб калектыў ВНУ прагаласаваў датэрмінова. До мяне на пару сёння зайшоў замдэкана факультэта майго і сказаў, што падыміце рукі, хто жыве ў інтэрнатах, і калі ласка, прашу вас ўжо пачаць сёння ці заўтра пайсці на выбарчы свой участак і прагаласаваць. Ён і так і сказаў, што ад нас гэтага патрабуе рэктар, і таму ад вас гэтага патрабую я. Таму што мы не хочам, каб у нашага факультэта былі праблемы, таму калі ласка, прагаласуйце ўсе. Это быў студэнт з Берасця Алег Лёгкі. Ну а зараз наша пытанне сярод гомельскіх студэнтаў. Ці збіраецеся ісці на датэрміновае галасаванне? Пайду. Прислали вот квитки, что нужно проголосовать. Ну, и в университете говорили тоже, что необходимо проголосовать. Детерминовать. Конечно, обязательно. Нас интересует судьба нашей страны. Она полностью в руках молодежи. Выступал какой-то там, ну, я не знаю, кто. Университеты. Надо идти голосовать. Пойду в день выборов. Я могу позволить себе сходить 28 числа. Я здесь, я гомельский сам. И поэтому я пойду на 28. Ну, это как получится. Дело в том, что мы живем в общежитии. И там нас оповестили, что лучше всего, если бы мы сходили сейчас, чтобы, потому что это выходной день, и мало ли кто поедет домой. Да нет, вообще-то я не буду. Не выкликают доверие нынешние кандидаты в депутаты. На досрочном голосовании фальсификация голосов. Досрочно студенты голосуют, которые не гомельские, живут в общежитии. Не, не пойдем. Да не ведаем мы, за кого голосовать треба. Нет, я домой не поеду, схожу в воскресенье. Ну, вообще, я на голосование пойду. Надо же как-то выбирать человека, который будет представлять наш город и наш народ. На досрочное не пойду. Объявляли, но я не пойду. У меня время позволяет, хожу в обычный день, как все люди. Такі адказы ми пачулі у Гомелі. Сёння Герт Генріх Аренс, кіраўнік місіі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе на выбарах у Палату прадстаўнікоў, даў эксклюзіўнае інтэрв'ю нашаму радыё. З кіраўніком місіі размаўляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. У другой промежковой справоздаче, якую миссия обнародовала на минулом тыдне, стверджается, что Центральная выборчая комиссия дагэтуль не отказала на пытання о правах назиральников при подлику бюллетеню. Тому меня найперш цікавило, ці протягивается диалог на гэтую тему с белорусскими уладами. Отказываючи белорусской свободе, амбассадор о приватности отзначил. Дастатковы доступ да падліку галасоў – асноўная ўмова для паспіховай працы нашай місіі. Таму размовы на гэтую тэму вяліся ўжо з чэрвеня, калі Менск наведала ацэначная група «БДІПЧ». Гэтыя размовы працягваліся да канца мінулага тыдня. І зараз нам застаецца толькі чакаць, да чаго прыведуць гэтыя размовы ў дзень выбараў. Цалкам інтэрв'ю з кіраўніком місіі назіральнікаў АБСЕ ў Беларусі Аренсам прагучыць у нашай праграме праз гадзіну. Ну а зараз водгукі нашых слухачоў на выбарчую тэму. Я за свои 59 лет пару раз принимала участие в выборе президента и парламента. Я голосовала в то время за Шушкевича. В этом году я не буду принимать участие в выборах, так как выборы теперешние, они советские, то есть их нет. Депутаты уже давно выбраны. Валентина, город Бобруйск. Выказывание Лукашенко об том, что все мыслимые законы были порушены, на вот Конституция сбоку уладов. Какие же законы и какие артикл Конституции был порушены уладами? Больш поўны агляд званкоў на свабоду, а таксама адказ на пытанне нашага слухача, грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Александра Дабравольскага вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. Звонки на свободу. Мое такое меркование. Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот. Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня. Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Таццяна Севярынец з Віцебску падала ў акруговую камісію заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Кандыдатка аргументавала сваю пазіцыю тым, што падчас гэтай кампаніі сістэматычна парушаецца выбарчае заканадаўства. Паводле Таццяны Севярынец, тое, што ёй давялося ўбачыць сёння на ўчастках для галасавання, яшчэ больш падмацавала яе рашэнне пра няўдзел у выбарах. Больш падрабязна гэты рэпартаж, а таксама тое, што ўбачыла Таццяна Севярынец сёння на ўчастку для галасавання ў Віцебску ў нашай праграме праз гадзіну. Я нагадаю, што сёння пачалося датэрміновае галасаванне. Тэма дня на сайце свабода.орг. З каментарамі і рэплікамі вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Алексей Знаткевіч. Для дыскусіі мы задалі пытанне, ці будзе на гэтых выбарах датэрміновае галасаванне добраахвотным. Ян, Менск. Датэрміновае галасаванне – гэта адзін з галоўных механізмаў фальсіфікацыі, прыдуманы пры Лукашэнку. Таму яны старанна яго аберагаюць. Усё робіцца ў ноч перад асноўным днём выбараў. Прыязджае начальнік міліцыі разам з кіраўніком выбарчай камісіі, адсылаюць міліцыянта-ахоўніка адпачыць, а самі ўсё ў скрынях мяняюць. 25-30% фальсіфікацыі на карысць уладаў забяспечана. Таму пры падліку галасоў яны не хочуць, каб бюлетэні са скрыні для датэрміновага галасавання лічыліся асобна. Гэтак будзе і цяпер. Мой прагноз – 20% датэрміновага галасавання за 5 дзён. Рэпліка Андыжана. Усе кажуць, як начальства рознымі пагрозамі гоніць усіх датэрмінова галасаваць. Але, здаецца, ніхто не расказаў, маўляў, я адмовіўся, і мне за гэта ад начальства было тое і тое. Я нагадаю, што для дыскусіі на сайце свабода.орг мы задалі пытанне, ці будзе на гэтых выбарах датэрміновае галасаванне добраахвотным. Каментар унука. Я думаю, старыя людзі і пенсіянеры пасунуцца самі, без ніякага прымусу. Мая бабка з дзедам ужо раніцай папаўзлі на ўчастак. Я кажу, чаго вам не імецца? А яны, а ці мала што да нядзелі яшчэ здарыцца, а так мы ўжо зрабілі і спакойныя. Так жа яны бягуць са сваёй пенсіі і ў першы ж дзень плацяць за кватэру, камуналку. Зрабілі і спакойныя. Іван Магілёў. Гэтым разам не ціснуць, будзе 10-15%. Тым часам палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам з кандыдатамі ў дэпутаты з адзінага спісу вырашылі ўдзельнічаць у выбарах. Каментары на сайце нашага радыё свабода.орг. Ахрэм Магілёў. А ці будуць выбары справядлівымі? Такое ў двукосці своечасовае пытанне. Вы гэта сур'ёзна ці ваньку ламаеце? Гэтыя так званыя выбары будуць яшчэ больш справядлівымі за ўсе мінулыя так званыя выбары. Няўжо не бачна? У стылі элегантнай перамогі. Барух Менск. Гэта здрада. Што, бацькава кармушка вабіць? Ці заходняя кармушка для кандыдатаў? Дапамажыце адмыцца Лукашэнку ад бруду, спадары дэмакраты. Белы эмігрант з Еўразвязу. Нацыянальныя асаблівасці беларускага палітычнага працэсу ў тым, што ўсе ўсім гатовыя горлы перагрызці за месца каля карыта. Панове, спакайней крыху. За вамі, як за трусамі, назіраюць суседзі, каго не прымуць у вашую палатку, наступны раз спрабуйце. Такога цырку, што дзяржава дае грошы на ўдзел у выбарах, не назіраецца нідзе ў свеце, а вы яшчэ пачалі грызціся паміж сабой за ўдзел у самарэкламе. І апошняя рэпліка на рашэнне палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам з кандыдатамі ў дэпутаты з адзінага спісу удзельнічаць у выбарах. Севярын Глеб Бярозаўка. Соты раз паўтаруся. Сябры мае, дзе вы тут бачыце выбары? АДС удзельнічае ў якасці фігавага лістка для заходніх назіральнікаў у легітымізацыі лукашэнкавага права прызначаць палатку. Это былі водгукі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Беларусі і на ўчастках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЭ на выбарах Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай кандыдатка назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Паводле міжнароднай арганізацыі Transparency International, Беларусь займае 151 месца ў свеце паводле індэксу ўспрыняцця карупцыі са 180 краін, якія вывучаліся даследчыкамі. У гэтым рэйтынгу найлепшыя ці чыстыя пазіцыі знаходзяцца ў версе. Чаму ў Беларусі не дае плёну змагання з карупцыяй? Гэта пытанне наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч задаваў вядомым у Беларусі асобам. Паводле рэйтынгу карумпаванасці, які ў 2006 годзе складала Transparency International, Беларусь ужо была на 151 месцы. Годам пазней краіна паднялася на адну прыступку, але зараз зноў апусцілася на 151 радок. Чаму краіна топчацца на месцы, а захады дзеля барацьбы з карупцыяй застаюцца безвыніковымі? Былы спікер Верховнага Савету Мечыслаў Грыб кажа пра дзве асноўныя прычыны. Гэта аўтарытарны дзяржаўны лад і непразрыстая дзейнасць чыноўнікаў. Чыноўнік сёння павінен разрашаць, усё даваць дазвол. А калі гэта так вот зроблена, то ёсць магчымасць карыстацца сваім службовым становішчам. Па-другое, пры таталітарным рэжыме ўлада ўся закрытая, пазбаўленая свежага паветра дэмакратыі, галоснасці і справаздачы перад насельніцтвам. Тады ніякі указ, ніякія там пагрозы ці карціны тэлебачання аб надзяванні наручнікаў на чыноўніка, яны не дапамогуць. Генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб перакананы, што барацьба з карупцыяй, як і з любым відам злачыннасці, можа быць эфектыўнай, толькі калі захоўваецца прынцып непазбежнасці пакарання. Між тым, на думку Мечыслава Грыба, беларускія чыноўнікі навучыліся пазбягаць пакарання праз кругавую паруку. Прадпрымальнік Алесь Макаяў, які працуе на рынку, згодны з тым, што ў Беларусі вельмі высокі ўзровень карумпаванасці. Алесь Макаяў мяркуе, што выбіцца ў сярэднія, тым больш буйныя бізнесоўцы, без крышавання чыноўнікаў немагчыма. Можна запытаць любую фірму, кожны пад каўпаком. Каб працаваць у гэтай краіне, то трэба так. А гэта вельмі яскравы паказчык карупцыі. То есть у нас у краіне такія законы, што як бы там не працаваў прадпрымальнік, то можна трэсці і разаряць его. Таму прадпрымальнікі все прадпачытаюць дзеліцца. Як спыніць карупцыю? Вядомы праабаронца Гары Паганяла спадзяецца не толькі на пэўныя змены ў законах, але і на дэмакратызацыю ўсёй дзяржаўнай сістэмы. Каждый закон будет проходить экспертизу на... Калі кожны закон будзе праходзіць экспертызу на антыкарумпаванасць, калі вырашаць будзе не чыноўнік, а закон, калі ўладу будзе кантраляваць грамадзянская супольнасць, незалежныя медыі, мясцовыя дэпутаты, калі судовая ўлада будзе незалежнай ад выканаўчай, тады так дзяржаўная сістэма будзе працаваць супраць карупцыі. Але пакуль гэтага няма. Карупцыянеры адчуваюць сябе ў цяплічных умовах. Чувствуюць в тепличной такой хорошей атмосфере. Мне не удалося атрымаць каментар міністэрства ўнутраных справ да меркавання, што Беларусь паводле ўзроўню карупцыі знаходзіцца на 151-м месцы. У прэсавай службе міністэрства заявілі, што не ведаюць пра арганізацыю Transparency International. Паводле прэс-рэлізу міністэрства ўнутраных справ, па выніках барацьбы са злачыннасцю ў 2007 годзе ў краіне было выяўлена каля 3000 злачынстваў карупцыйнай накіраванасці. Траціна з іх звязаная з хабарніцтвам. Расказваў Алег Грузделович. Ёсць на мапе Беларусі такая турыстычная кропка, дзе пабывалі прадстаўнікі дзясятка краін. Хоць няма ў тым месцы ні раскручаных помнікаў архітэктуры, ні аб'ектаў, звязаных з жыццём знакамітых людзей. Вёска Кудрычы сама па сабе помнік этнаграфіі, своеасаблівы музей пад адкрытым небам, дзе балоты не зазналі меліярацыі, дзе яшчэ 10 гадоў таму не было дарог і людзі дабіраліся ў свет на лодках. Дзе да гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой. І дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. Пра Кудрычы слухайце чарговую перадачу цыклю «Падарожжы свабоды». Падарожжа з метра Бартосіка ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз пра візіт Александра Казуліна ў ЗША. Сёння ў беларускага палітыка запланаваная сустрэча з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам. З падрабязнасцямі Ян Максімюк. Выступаючы перад журналістамі, палітолагамі і дыпламатамі ў міжнародным рэспубліканскім інстытуце ў Вашынгтоне, былы палітвязень падзякаваў амерыканскаму народу, ураду ЗША і асабіста прэзідэнту Бушу за гэтую спагаду да ягонага лёсу, падае радіо Voice of America. Беларускі апазіцыйны палітык падзяліўся ўласнымі ўражаннямі адносна сітуацыі ў Беларусі. Паводле ягоных слоў, ход перадвыбарчай кампаніі не дазваляе спадзявацца на дэмакратычныя і справядлівыя выбары. Іх вынікі ўжо вызначаныя ў прэзідэнцкай адміністрацыі, і ніводзін з аўтарытэтных прадстаўнікаў апазіцыі і крытыкаў рэжыму ў так званы парламент проста не трапіць. Больш за тое, падкрэсліў Казулін, нягледзячы на вызваленне апошніх палітзняволеных, у краіне ў любы момант можа быць ізноў развязаная кампанія жорсткіх рэпрэсій супроць апанентаў рэжыму. Адным з найбольш рэальных шляхоў выйсця краіны з сістэмнага крызісу Казулін назваў круглы стол з удзелам прадстаўнікоў уладаў і дэмакратычнай апазіцыі пры пасярэдніцтве ЗША і Еўразвязу. Вы на хвалях Радыё Свабода. У сваіх заявах па радыё і тэлебачанні сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, гаворачы пра правамоцнасць датэрміновага галасавання ў Беларусі, даводзіў, што і ў такіх краінах, як ЗША, выбары пачынаюць праводзіць за некалькі месяцаў. Пра гэта мы гаворым з маім калегам Богданам Андрусышыным. Богдан, вы грамадзянін ЗША, які жыве ў Еўропе. Ці будзеце галасаваць у сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах? Так, я мяркую прагаласаваць у Амерыцы, ў Нью-Йорку, на сваім выбарчым участку, бо якраз у дзень галасавання я збіраюся быць у родным горадзе. Калі амерыканскі выбаршчык мае патрэбу прагаласаваць датэрмінова, якія для гэтага умовы ці прычыны? Хіба тады, калі ведае, што, скажам, у першы аўторак лістапада яго ці яе не будзе ў сваім горадзе? Ці можа тады запланаваная нейкая неабходная медычная працэдура ці паездка? Але наогул у Амерыцы датэрміновае галасаванне магчымае ў большасці штатаў, дакладна ў 34. Напрыклад, датэрміновае галасаванне ў прэзідэнцкіх выбарах 4 лістапада ўжо пачалося ў штатах Вірджынія і Джорджія. Людзі ў США галасуюць датэрмінова, між іншым таму, каб не стаяць у чарзе на выбарчым участку ў дзень галасавання. У США вядомы і такі спосаб галасавання, як завочны. Ці можна яго назваць датэрміновым галасаваннем па пошце? Так, скажам, калі б я 4 лістапада знаходзіўся не ў Нью-Йорку, а ў Празе, то я б змусіў зрабіць гэта датэрмінова праз пошту пры дапамозе працэдуры гэтак званага завочнага галасавання. Вы загадзя пасылаеце просьбу на свой выбарчы ўчастак, каб вам прыслалі выбарчы бюлетэнь. Затым вы яго запаўняеце і адсылаеце назад праз пошту. Тут, вядома, таксама існуюць свае тэрміны, калі вы гэта можаце зрабіць, наогул розныя ў розных штатах. Калі вы вырашылі галасаваць у дзень выбараў, то на які ўчастак трэба з'явіцца? На той, на якім вы зарэгістраваныя, у тым штаце, дзе маеце пастаяннае месца жыхарства. І гэта азначае, што выбаршчык, калі загадзя не зарэгіструецца, значыць, ён не можа прагаласаваць, ён не можа вырашыць, што пайду галасаваць у дзень выбараў. Што яшчэ вы можаце сказаць пра асаблівасці рэгістрацыі выбаршчыкаў? У штаце Нью-Йорк, каб узяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах 4 лістапада, трэба зарэгістравацца на сваім участку не пазней, чым 10 кастрычніка. Гэта значыць 25 дзён перад датай выбараў. Пра асаблівасці працэдуры галасавання ў США мы гаварылі з Багданам Андрусышыным. Вы слухаеце Радыё Свабода. Недаўна загінуў пад коламі аўтамабіля 28-гадовы спявак Святаслаў Хаданович, лідар папулярнага блюзавага гурту «Свет Бугі Бэнд». Свет, як яго называлі сябры, за кароткі час стаў адным з музычных аўтарытэтаў і знаходзіў прыхільнікаў далёка за межамі Беларусі. Спецыяльную перадачу ў памяці Святаслава Хадановіча падрыхтаваў Ігар Карній. Gone to London, that's the place I've never been. Для мяне «Свет Бугі Бэнд» адкрыў музычны крытык Змітер Падбярэскі. Гэта быў DVD-дыск з запісам канцэрту тады яшчэ не зусім раскручанага блюзавага калектыву ў адным з маскоўскіх клубаў. Зусім неатлетычнага выгляду малады чалавек у прыкідзе а-ля Чыкага 30-х па-ангельску выдаваў глыбокія гартанныя гукі, якія звыкла асацыюеш з чорнымі клясыкамі жанру. У рэпертуары якраз і быў класічны чыкагскі блюз, фартэпіянныя бугі і абавязковы губны гармонік. Нават запісу можна зразумець, у якім захапленні была публіка. Паступова дантыст паводле адукацыі Святаслаў Хаданович змяніў стаматалагічны кабінет на сцэнічны капялюш і падцяжкі. Ягоная папулярнасць імкліва пашыралася. І такая недарэчная смерць, гаворыць Змітер Падбярэскі. Ён адышоў, літаральна, толькі пачаўшы взлёт. Просто выкананне заходніх стандартаў блюзавых да напісання арыгінальных твораў гэтай жа стылістыцы, вось такі невялічкі шлях. Але, наколькі ведаю, ўжо пачаў пісаць музыку для тэатра. І сяго 28 гадоў таму можна было, канешне, чакаць, што развіццё яго магло пайсці вельмі далёка. Але гэта быў, бадай што, адзіны ў Беларусі цалкам натуральны чалавек. Як у жыцці, так і на сцэне ён быў настолькі натуральны, ніякай паказухі, маўля, на сцэне разыгрывае шоумена. Гэта было ось ягоная натура, выказвалася такім чынам. Такога другого чалавека ў беларускай музыцы я проста не ведаю. Пры канцы 90-х свету дапамог раскрыцца заснавальнік менскага стар-клубу, экс-музыка Верасоў Геннадзь Старыкаў. Ён даў магчымасць тады яшчэ 19-гадоваму юнаку ўзяць удзел у традыцыйным фестывалі «Блюз жыве ў Менску» у абыход клубных адбораў. Кажа, што проста быў захоплены непасрэднасцю хлопца, які пад гітару заспяваў класіку Джыма Сміта, паўтарыць якога практычна немагчыма. Прынамсі, так лічылася. На жаль, працягвае Геннадзь Старыкаў, многія таленавітыя музыкі ў Беларусі не прыжываюцца. «Свет Бугі Бэнд» хоць і даваў немала канцэртаў у менскіх клубах, але найбольш быў запатрабаваны там, дзе цэніцца сур'ёзная англамоўная музыка з прафесійным салістам. К очень большому сожалению, талантлівыя людзі не выжываюць у Беларусі. Это тянется еще 60-х годов. Покойный Леонид Знак, выдающийся наш администратор, который работал с песнярами, рассказывал такое. Уже ломились площадки на Украине, а в родной белорусской филармонии еще песнярам не давали концерт. На худсовете Рыгор Ширма, тогдашний председатель Союза композиторов, с пеной у рта бился кулаком в грудь и кричал: «Да покуль мы живы, этой музыки не будет, не будет!» Ну что это такое? Та же самая картина была с Веросами. Сколько грязи сюда где слышали здесь в филармонии. Да они петь не умеют, да они играть не умеют. Достаточно было появиться в Москве, как и лауреаты во дворцах спорта, стадионы. Заганная традиция по делу на дозволенных и забороненных протягивается и теперь. Тому, як ни у якой иншей краине свету, склад музыкаў поступова робится одностайным. Передусім, каб трапить у лік легальных артистов. Ставленне до беларускамоўных выканаўцаў агульнавядомае. Некалькі гадоў самыя папулярныя каманды былі фактычна па-за законам, за таго, што акрэслілі свае палітычныя прыярытэты. Англамоўны гадавальнік застаўся хіба ў металёвым полі, дзе хард-рокавыя калектывы спадзяюцца трапіць на захад, дзе без ангельскай мовы рабіць няма чаго. На чужую для сябе мову ў масавым парадку раз на год пераходзяць хіба што кандыдаты на ўдзел у адборачным туры да конкурсу «Еўрабачання». Як каже лідер культового гурту «Сузор'я» Андрей Козловский, тепер сталая англомовная тусовка заховалася виключно по клубах. Тут грають так званые кавери – команды, собраные з музиков, які раней працювали у розных гуртах. По крайней мере, 6-7 коллективов, которые этим занимаются, постоянно кормят этим публику Минску. Классический рок, классический джаз, все чисто инглиш. «Сузор'явский» проект – это одно, русскомовно и белорусскомовно. Все, что клубной работы касается, это каверы. Шатый Свет этим и занимался. У него, собственно, своей аутентичной программы, по-моему, и не было. Занимался блюзом, именно таким бы, архаичным блюзом, всеми этими гармошечными делами. Як кажуть сябры Святослава Хадановича, Свет марыў сыграць у городе, які натхняў яго своей блюзовой спадчиной. Гэта Чикаго, адкуль вышли, калі скарыстаць выраз Андрея Козловскага, майстры архаічнага блюзу. З ягонымі темпами інтэграцыі ў музычную культуру мары былі не такими ўжо фантастычнымі. Каб не злый лёс. Hello, little girl. I want to tell you something. And I ain't fool nothing but love to you. When I see you smiling and you squeezing me tight, ain't fool nothing but love. Hello girl. Вы слухаеце радыё «Свабода». Адразу пасля навінаў падарожжа «Свабоды» ў вёску Кудрычы і беларускае замежжа пра валанцёрскую працу за мяжой.